الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریباً 48 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے. آخری آیت میں جو ہم نے تلاوت کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ کفار کہتے ہیں کہ کب آئے گا, کب ہوگا وعدہ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ سچے ہیں تو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں کفار وغیرہ کے لیے عذابات کی وعیدیں تھیں, تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی اس طرح کا وعدہ کوئی پورا کرنا چاہتا ہے, کوئی عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, تو وہ نازل کیوں نہیں ہوتا. تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, آپ فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا, الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. تو یہاں پر ایک بڑا نفیس مضمون ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں, تو یہاں جو نفی سرکار نے فرمائی وہ ذاتی طور پر کسی نفع یا ضرر کے مالک ہونے کی ہے, عطائی طور پر مالک ہونے کی نفی نہیں ہے. ذاتی طور پر مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ کے دیے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ضرر کا بھی مالک ہوں, جس چیز میں چاہے میں ضرر اپنے آپ کو ضرر سے بچا سکتا ہوں, یا اشیاء میں ضرر پیدا کر سکتا ہوں, یا میں نفع حاصل کر سکتا ہوں, میں خود اس کا مالک ہوں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کا انکار کرتے ہوئے اپنا ذاتی طور پر اس کی اپنی ملک کو ظاہر کرنا یا ذاتی کمال قرار دینا, یہ ذاتیات میں آتا ہے, اور اس کو ذاتی طور پر مالک ہونا نفع یا ضرر کہیں گے, اور یہ غلط ہوتا ہے, کفر و شرک کے اندر جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی قوت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں نفع یا ضرر کا مالک ہوں, کسی کو نفع پہنچا سکتا ہوں, ضرر پہنچا سکتا ہوں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. جیسے ڈاکو آتے ہیں, چور آتے ہیں, یہ ضرر پہنچاتے ہیں, ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو اپنی تسلی کے ذریعے, ہمدردانہ جملوں کے ذریعے, دوائی کے ذریعے, اچھی ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کو نفع دیتا ہے. تو یہ نفع اور ضرر تو مخلوق کی طرف سے ملتے ہیں, لیکن ان کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تعالیٰ کے عطا کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اسلوب دیکھیے, فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی ضرر یا نفع کا مالک نہیں, الا ما شاء اللہ, ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا, جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہاں پر پھر میں نفع کا مالک بھی ہو جاؤں گا, ضرر کا مالک بھی ہو جاؤں گا. تو گویا کہ اللہ سے پہلے جس کمال کی آپ نے نفی فرمائی وہ ذاتی ہے, اور جس کا آگے اثبات فرمایا وہ عطائی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو یہ عطا کیا کہ آپ ضرر بھی پہنچا سکتے تھے اور لوگوں کو آپ نے نفع بھی پہنچایا. کثیر احادیث اس پر دال ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو زیادہ کر دیا, پانی کو زیادہ کر دیا, بارش کی دعا فرمائی تو صحابہ کرام پہ بارش برس گئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو نبی کریم نے ان کو حافظہ عطا فرمایا, اور پھر اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولے. کئی صحابہ سے منقول ہے کہ آنکھ کا جسے ڈھیلا باہر نکل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہان اقدس لگا کے وہ ڈھیلا وہاں پر رکھا تو دوبارہ درست ہو گیا. ایسی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہان اقدس وہاں لگایا تو ٹانگ بالکل درست ہو گئی. آپ نے اپنا لعاب دہن اقدس کنویں کے اندر ڈالا تو پانی ابل پڑا اور پانی میٹھا ہو گیا. کھارے پانی میں آپ کا لعاب دہن پہنچا تو وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گئے. تمام نفع پہنچانے کی صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہیں آپ کے معجزات کے طور پر, لیکن ان میں مسلمان کا عقیدہ یہی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ نے یہ نفع لوگوں کو پہنچائے ہیں. اور اسی طرح میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ شفاعت فرمائیں گے, تو وہ بھی ایک نظر نفع پہنچانے کی ایک صورت ہے. اور جو مسلمان جہاد کرتے تھے, کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے, اس میں ان کو تلواروں سے مارنا ان کو قیدی بنانا، ان کو سزائیں ان کے لیے مقرر کرنا، یہ سب ضرر پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں جو دنیا کے اندر جاری و ساری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ لہذا معاذ اللہ اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کے دیکھیں، نبی کریم نہ کسی ضرر کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، مطلقاً ضرر اور نفع کے مالک ہونے کی نفی کر دی جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ الا ما شاء اللہ کو ضرور لینا ہوگا، کیونکہ استثناء، یہ جو الا ہوتا ہے حرف استثناء کہلاتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اگر پیچھے نفی آئے گی انکار ہوگا تو آگے اقرار ثابت ہوگا، اگر اس سے پیچھے اقرار ہوگا تو آگے انکار ثابت ہوگا۔ تو پیچھے مالک ہونے کی نفی ہے، تو الا ما شاء اللہ سے یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے، تو پھر آگے مالک ہونے کا اقرار ثابت ہوگا۔ یہ ہر اہل لغت جانتا ہے، جس نے گرامر عربی پڑھی ہوگی وہ بآسانی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حرف استثناء کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ما قبل کسی چیز کا انکار ہے تو آگے اقرار ہوگا، اگر پیچھے اقرار ہے اثبات ہے تو آگے انکار ہوگا۔ تو پیچھے چونکہ انکار پایا جاتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں نفع ضرر کا، اب استثناء آیا، اس کا مطلب ہے کہ مالک کی ہر صورت ممنوع نہیں ہے الا ما شاء اللہ، لیکن ہاں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ضرر اور نفع کا جن مقامات پر جن امور میں مالک بنایا اس میں آپ مالک بھی ہیں۔ تو یہ جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ عذاب میں جلدی کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ عذاب میری مرضی سے نہیں آئے گا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے آتا ہے۔ ہاں رسول کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی اس مشیت کو، اس مرضی کو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مخلوق کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہے کہ بھئی تم پر عذاب آنے والا ہے، لیکن اپنے پاس سے کسی بھی نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، بلکہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہی ڈراتا رہا ہے۔ لہذا نبی کریم کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جو تم عذاب کے جلدی کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس عذاب کو تم پر مسلط کر سکتا ہوں، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کر دے گا، اور ہاں پھر میں اس کی تمہیں خبر دے دوں گا۔ لکل امت اجل، ہر گروہ کے ایک وعدہ ہے، ایک مقررہ مدت ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کسی پر عذاب نہیں آتا، اس سے پہلے کوئی مرتا نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی کسی ناگہانی آفت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی بہت سارے امور مخصوص اور مقرر فرما دیے، تو ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہوتی ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہاں جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ پائیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے یعنی عذاب نازل ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور عذاب دیکھ لینے کے بعد پھر توبہ بھی انسان کے مقبول نہیں ہوتی ہے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، آپ فرما دیجئے کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آئے رات میں یا دن میں، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو ان میں سے کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے، یعنی عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے رات میں بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو کس چیز کی یہ جلدی کر رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، تو کیا جب وہ عذاب ان پر واقع ہو گئے، تم پر واقع ہوگا، تو کیا اس وقت تم اس کا یقین کرو گے؟ وقد کنتم بھی تستعجلون، تو گویا کہ جب وہ عذاب نازل ہوگا تو ان سے یوں کہا جائے گا کہ کیا اب مانتے ہو، پہلے تو اس کی بڑی جلدی کر رہے تھے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ دن یا رات نہیں دیکھتا، اچانک آتا ہے اور پھر انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم چکھو ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ هل ترزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں اور کچھ بدلہ نہیں ملے گا مگر وہی جو تم کماتے رہے تھے، یعنی جو تم نے پیچھے نیک اعمال کیے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو گویا کہ جب انہیں عذاب دیا جائے گا، جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے، نفاق وغیرہ کے ذریعے، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ کا رہنے والا عذاب چکھو۔ تو گویا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کافر کوئی حالت کفر میں مرے گا، مشرک حالت شرک میں، منافق حالت نفاق میں انتقال کر جائے گا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اسے وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ عذاب حق ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے ای وربی انہ لحق، کہ آپ فرما دیجئے کہ ہاں خدا کی قسم بے شک وہ عذاب ضرور حق ہے. تو جو لغت جانتے ہیں وہ اس سے اگر آیت پر غور کریں تو اس عذاب کے بارے میں بہت زیادہ پختگی کے ساتھ کلام کیا گیا ہے. ایک تو ای ہاں اقرار ہے, پھر وربی قسم کھا لی گئی, قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی محترم شے کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا. پھر اس کے بعد انا حرف مشبب الفعل لے کر آئے, یہ اس مقام پر آتا ہے جب یہ گمان ہوتا ہے کہ سامنے والا میرا کلام سن کر کسی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا. تو پہلے ہی انا کہہ دیا جاتا ہے کہ بے شک ایسا ہوگا, تو سامنے والے کا ذہن ان خدشات سے پاک ہو جاتا ہے, وساوس دور ہو جاتے ہیں. اور پھر جب انا حرف مشبب الفعل کی خبر پر لام تاکید داخل ہوتا ہے تو یہ مزید تاکید کا فائدہ دیتی ہے, جیسے لحق لا معنی ہوتا ہے ضرور. تو اب یہ کتنی تاکید ہے, آپ فرما دیجئے ہاں خدا اور میرے خدا کی قسم بے شک وہ عذاب ضرور حق ہے. اتنی تاکید اتنی پختگی کے ساتھ تاکہ کفار کو یقین ہو جائے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بغیر تاکید کے بات بھی بڑی مؤکد ہے, پختہ ہے, وہ ضرور ہوگی. لیکن اتنی تاکیدات کے ساتھ جب کوئی اسلوب کلام بیان کیا جائے, اتنا اس کے پختہ اس کے مضمون کو پختہ کرنے میں اتنا اہتمام کیا جائے تو یقیناً پھر تو اس میں شکوک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وما انتم بمعجزین, اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے, یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکا سکتے, اس کے رسول کو نہیں, اللہ کے آنے والے عذاب کو نہیں روک سکتے, وہ ضرور تم پہ نازل ہوگا. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ, اور اگر ہر وہ جان جس نے اپنی اوپر ظلم کیا, زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہو جائے, سب کچھ اس کو مل جائے, تو ضرور اپنی جان چھڑانے میں بطور فدیہ دے دیتی. یعنی بروز قیامت جب وہاں پہ وہ مناظر دیکھے جائیں گے, ہولناک مناظر ہوں گے, سخت عذابات ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق انتہائی غضبناک ہوگا کفار مشرکین پر, تو ان کی یہ منظر کشی کرتے ہوئے اور ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے شاید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی جان پوری دنیا کی بھی مالک ہوگی تو وہ اپنے جان چھڑانے کے لیے اس کو بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرور یہ معاملات حق ہیں, ضرور ہوں گے, اور وہاں پر پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا. وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب, اور دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوئے, یعنی آئندہ آنے والے حالات کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب یہ کفار مشرکین وہاں پر آئیں گے اور اس قسم کے تمام معاملات دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوئے. لما رأوا العذاب, جب انہوں نے عذاب کو دیکھا, یعنی میدان معاشر کے اندر یہ معاملہ ہوگا, لیکن ابھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں ہوگا, یعنی وہاں پر میدان معاشر میں وہاں جب یہ پہنچیں گے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا, ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. لیکن اس وقت وہ کیفیت اور حالت دیکھنے کے بعد جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے, اور جس ہدایت کو ہم نے بے دردی کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا آج وہی ہدایت جنت کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی, تو پھر یہ پچھتائیں گے, افسوس کا اظہار کریں گے, دل میں نادم ہوں گے, اور عذاب کو جب دیکھیں گے تو اور ندامت ان پر مسلط ہو جائے گی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تو انا للہ, یہ اس میں دلالت سے پہلے جو لام ہے یہ ملک کا فائدہ دیتی ہے, جس کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ خبردار بے شک اللہ تعالی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. یہ پہلے بھی اس مضمون پہ ہم نے تھوڑا سا کلام کیا تھا, مزید میں دوبارہ آپ کی خدمت میں کلام عرض کر دیتا ہوں کہ حقیقتاً مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. میرے اس لباس کا مالک بھی اللہ ہے, اس گھڑی کا مالک اللہ ہے, اس تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. تو حقیقی طور پر تمام کائنات کی اشیاء کی ملک اللہ تبارک و تعالی کو ہی حاصل ہے, لیکن مجازی طور پر ہم اللہ کے علاوہ مخلوق کی طرف بھی مالک ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں. اس گھڑی کا مالک میں ہوں, اس لباس کا مالک میں ہوں, اس کیمرے کا مالک کوئی جو مالکان ہیں وہ ہیں, فلاں چیز کا مالک فلاں شخص ہے, اس مکان کا مالک وہ ہے, دکان کا مالک وہ ہے, اس گاڑی کا مالک یہ ہے, ہم منسوب کرتے ہیں. تو کوئی بھی اس کو شرک تصور نہیں کرتا کہ دیکھیں مالک تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہے اور آپ مخلوق کو مالک کہہ رہے ہیں, تو مالک ہونے میں آپ نے اللہ اس کے علاوہ غیر اللہ کو شریک کر دیا, لہٰذا مشرک ہو گئے. کیونکہ ہر ایک کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے, سب کو یہ معلوم ہے کہ جب اللہ کی طرف مالک ہونے کی نسبت کریں گے تو حقیقی طور پر نسبت ہوگی. جب مخلوق کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں تو مجازی طور پہ مالک ہونے کی نسبت کر رہے ہیں، گویا کہ اس وقت مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے بنانے سے یہ غیر اللہ بھی مالک ہو گیا بعض چیزوں کا۔ تو اسی طریقے سے جس طرح یہاں پر شرک نہیں ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور نبی تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ غیوب کی خبریں دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کیونکہ لفظ نبی یون آپ لغت اٹھا کے پڑھیے، اس کا مفہوم مطلب ہی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا، نبی کہتے ہی اس کو جو غیبی خبریں دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب جانتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں۔ جس طرح مالک ہونے کے معاملے میں کچھ تفصیل سے شرک ثابت نہیں ہوتا، وہی تفصیل یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر علم غیب کا جاننے والا ہے، ذاتی طور پہ جاننے والا ہے، اسے کسی نے اس کا علم نہیں دیا، لیکن نبیوں کے پاس جو علم ہوتا ہے، ایک تنکے کا علم بھی کوئی نبی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کے پاس علوم کے خزانے ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب یہ عقیدہ مسلمان رکھے گا کہ اصل حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، ہاں اس کے بتانے سے انبیاء علیہم السلام بھی بعض غیوب پر مطلع ہو جاتے ہیں، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں، کیونکہ پہلا والا جو ہم نے اللہ کے لیے ثابت کیا وہ علم ذاتی ہے، اور جو نبی کے لیے ثابت کر رہے ہیں وہ علم عطائی ہے۔ جیسے اللہ کا مالک ہونا یہ اس کا ذاتی طور پر ہے، کسی نے اس کو مالک نہیں بنایا، لیکن مخلوق کا مالک ہونا یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو جس طرح وصف ملک میں شرک ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح دیگر اوصاف کے اندر علمی اعتبار سے، اسی طرح مدد کرنے کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وصف امداد ہے وہ کسی کے عطا کردہ نہیں ہے، اور ان حضرات اگر کسی طرح مدد کرتے ہیں، چاہے دعا کے ذریعے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے تصرف فرما کر، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ وعدہ چاہے وہ موت کا ہو کہ تم مرو گے، ضرور اس کا وعدہ ہے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ وعدہ بھی حق ہے، پھر وہاں پہ حساب و کتاب ہوگا، یہ وعدہ حق ہے، پھر بعض جو کفار، منافقین، مشرکین جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، یہ وعدہ بھی حق ہے، اور مومنین، نیک اعمال کرنے والے، صاحب ایمان تمام کے تمام جنت میں جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ بھی حق ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ جانتے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو بتا بھی دیا جاتا ہے تو اتنا شعور حاصل نہیں ہے، وہ کامل اعتماد، کامل یقین حاصل نہیں ہو پاتا، جو یقین کے درجے تک پہنچ جائے اور ہم انہیں کہیں کہ اب یہ اس کے عالم ہو گئے ہیں، صاحب علم ہو گئے ہیں، اس بات کو تسلیم کرنے لگ گئے ہیں، وہ چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے اکثر کے بارے میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو تقریباً 55 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ سے اگلی آیت کے ساتھ کل کے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب